ایک طلب ہے ایک ہی خوب، ایک طلب ہے ایک ہی خوب، لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، تیری عبادت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، اٹھ گئے راز کھلے سب جلووں کے، مجھ سے کیا اب دور ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، مجھ کو اپنی پستی کا، مجھ کو اپنی پستی کا، چل جائے ایک روز پتا، سامنے جب ہو میرے تو، لا الہ الا ہو، لا تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ میں ہے وہ اور ان میں تو، لا الہ الا ہو، لا صلی علی سے گونج اٹھی، صلی علی سے گونج اٹھی، تیرے حرم کی آج فضا، آئے مدینہ کی خوشبو، لا الہ الا ہو